Şuna bakınız. Resulullah bir gün yanına Hazreti Ömer'i alıyor. Medine'nin banliyölerinden birinde, yani bir Yahudi mahallesine gidiyor. Bu Ebu Sayyad hadisi diye bilinir. Bukhari'ye göre senedi sahihtir, Müslim'e göre senedi sahihtir, diğerlerinin hepsini almışlar. Ebu Sayyad hadisi. Bu çocuğun ünü şehirlere kadar ulaşmış. Medine'de ünü her yeri kaplamış. Ne sorarsan biliyor, adamın kalbinden geçeni biliyor. Çocuğun ünü bu. Bu da Yahudi çocuğu. Gidiyorlar mahallesine. Allah Resulü çağırtıyor. Neyse çocuk geliyor. Hazreti Ömer yanında. Allah Resulü diyor ki, gönlümden bir şey tuttum, bil bakalım. Çocuk duh diyor. Allah Resulü sus, haddini aşma diyor. Ömer, burayı şeytanlar bastı, gidelim diyor. Meğer Resulullah Duha suresini tutmuş. Buyurun. Bildi. Ver elini öpeyim. Ayakkabısına su koy iç. Bu da bir tavır. Peygamberimizin tavrı ne? Haddini aşma. Allah'ın sınırına geçme. Ne olacak ya? Bilse ne olur? Ben bilinemez demiyorum, bakınız. Yani telepati, telekinezi, bilmem ne, tele, yani paranormal olayların her zaman her yerde karşılaşacağımız şeyler olabilir. Bunun için Müslüman olmaya falan gerek yok. Normal üstü birçok olay oluyor. Ama din paranormal bir şey mi? Din uçuk kaçık bir şey mi? Din böyle bir şey mi? Hayır. Din normal bir şey. Din Allah'ın yasalarına saygıyı öğretir insana. Kanun kaçaklığını değil. Anlatabiliyor muyum? Paranormal olaylar kanun kaçaklarına benzerler.